पूजने जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीछा खाए, नदी किनारे नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ हाय, जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता होए, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवान बना रखा है, जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आप गैरों के बात करते लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, उसके दिल पर भी सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब तूने जबीने बंदने रख दे, किसी का क्या जो कदमा पर जबीने बंदगी रख दे, हमारी चीज थी हमने जहां जानी वहां रख दी, जो भी मांगा तो वो बोले कि ठहरो याद करने को, जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने कहां रख दी, पत्थरो आज मेरे सर पे बरसते हो, पत्थरों आज